سلام، سید مهدی هستم. عرض وقت بخیر دارم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. تأخیر منو ببخشید بابت مدتی که نبودم و محتوای خاصی تولید نشد توی این کانال. امیدوارم که فعالیت‌های آینده این کانال براتون مفید واقع بشه. خب یکی از مقالاتی که من خودم خیلی اونو دوست داشتم و واقعاً ترجمه کاملا گیرا و همه فهمی داشت، مقاله چرا بیتکوین تر کلاهبرداری پانزی نیست است. این مقاله یه جورایی به نظر من برای افراد عادی که بیشتر به بیتکوین به چشم کلاهبرداری نگاه میکنن، به چشم یک سفت بازی نگاه میکنن، به درد میخوره و واقعا میتونه درک اونا رو از سیستم بیتکوین یه مقدار بهتر بکنه. و اینکه واقعا ترجمه بسیار خوبی هم داره از طرف آقای مستر عزیز، من تشکر میکنم. امیدوارم که نسخه صوتی این کتاب هم کاملا مفید واقع بشه و استقبال خوبی از اون بشه و مردم بیشتری بتونن اونو گوش بدن یا بخونن و مفاهیم اون رو بفهمن. خب بریم که شروع کنیم. یکی از نگرانی هایی که در مورد بیت کوین وجود داره ادعای پانزی بودن اونه. طبق این استدلال، از اونجا که شبکه بیت کوین دائما به خرید افراد جدید متکی هسته، در نهایت وقتی خریدار جدیدی باقی نمونه قیمتش به شدت سقوط خواهد کرد. از این رو مقاله حاضر با مقایسه بیت کوین با سیستم هایی که ویژگی مشابه پانزی دارن به بررسی دقیق تر این نگرانی میپردازه تا صحت و سقم این ادعا مشخص بشه. کوتا این که بیت کوین از هر نظری ما بررسیش بکنیم با تعریف طرح پانزی نمیخونه، اما بیاید این موضوع رو بررسی کنیم. تعریف طرح پانزی چیه؟ کمیسیون اوراق بهادار بورس آمریکا این گونه تعریف میکنه: یک روش برای کلاهبرداری که در اون سرمایه جمع‌آوری شده از سرمایه‌گذاران جدید به سرمایه‌گذاران فعلی پرداخت میشه. سازمان دهندگان طرح پانزی غالبا به شما قول میدن که پولتون رو طوری سرمایه‌گذاری بکنن که بازدهی بالا و ریسک پایین داشته باشید یا اصلا ریسک نداشته باشید. اما در بسیاری از طرح‌های پانزی کلاهبرداران پول رو سرمایه‌گذاری نمی‌کنن و در عوض از اون برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده میشه و احتمالاً مقداری هم خودشون برمی‌داره. با درآمد اندک یا ناچیز، طرح‌های پانزی برای تداوم حیات خودشون به جریان مداوم پول جدید نیاز دارن و وقتی که جذب سرمایه‌گذاران جدید دشوار بشه یا تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران موجود پول خودشون رو خارج بکنن، این طرح‌ها سقوط می‌کنن. طرح پانزی به نام چارلز پانزی نامگذاری شده، کسی که در دهه 1920 با طرح سوداگری تمهای پستی سرمایه‌گذاران رو فریب داد. بسیاری از طرح‌های پانزی ویژگی‌های مشابهی دارند. مراقب این علائم هشدار دهنده باشید. بازده بالا با ریسک پایین یا بدون هیچ گونه ریسکی. هر سرمایه‌گذاری دارای درجاتی از ریسک. سرمایه‌گذاری‌هایی که بازده بالاتری دارند قاعدتاً ریسک بیشتری هم دارند. بنابراین باید به این گونه فرصت‌های تضمین شده سرمایه‌گذاری کاملاً مشکوک باشید. بازده‌های بیش از حد و پایدار. سرمایه گذاری ها به مرور زمان بالا و پایین میشن، حتی بازارهای مالی هم همینجوری دیگه. پس باید در مورد هر گونه سرمایه گذاری هایی که به طور منظم و بدون توجه به شرایط کلی بازار بازدهی مثبت و قابل قبولی دارن تردید بکنید. سرمایه گذاری های ثبت نشده. طرح‌های پانزی معمولا شامل سرمایه گذاری هایی میشن که در کمیسیون اوراق بهادار بورس ثبت نشدن. ثبت بودن مسئله حائز اهمیتیه، چون که به سرمایه گذاران این امکان رو میده تا با اطلاعات مدیریتی، محصولات، خدمات و صورتهای مالی شرکت دسترسی پیدا بکنن. فروشندگان فاقد مجوز. قوانین اوراق بهادار فدرال و ایالتی متخصصان و شرکت‌های سرمایه گذاری رو ملزم میکنه که مجوز داشته باشن و ثبت باشن. اکثر طرح‌های پانزی مربوط به کسانی هست که اصلا ثبت نشدن. استراتژی های مختلف و پیچیده. اگه سرمایه گذاری های رو درک نکردید یا نتونستید اطلاعات کاملی از منابع معتبر در مورد اونها کسب بکنید، از اونها کاملا اجتناب کنید. مسائل مربوط به کاغذبازی های اداری. خطاهای موجود در صورت های مالی شاید نشانه این باشه که وجوه طبق وعده سرمایه گذاری نمیشن. مشکل در دریافت پول. اگر مبلغ دریافت نکردید یا در خارج کردن پول خود با مشکل روبرو شدید، مشکوک بشید. مروجان طرح پانزی گاهی اوقات سعی دارن تا با ارائه بازدهی بیشتر شما رو ترغیب به موندن بکنن. فکر میکنم اطلاعات ارائه شده نقطه خوبی برای شروع کار باشه. خب حالا بیاین بررسی کنیم ببینیم بیت کوین چند تا از این ویژگی‌ها رو داره. البته اگه داشته باشه. قبل از آغاز بررسی بیت کوین و تطبیق اون با موارد بالا، نحوه راه اندازی بیت کوین رو به طور خلاصه مرور میکنیم. شخصی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو در آگوست سال 2008 سایت bitcoin.org رو ساخت. دو ماه بعد، یعنی در اکتبر 2008، مقاله معرفی بیت کوین رو منتشر کرد. این سند نحوه کار فناوری بیت کوین از جمله راه حل مشکل دابل اسپند رو توضیح میده. این مقاله در قالب و سبک یک مقاله تحقیقاتی آکادمیک نوشته شده، چرا که در اون یک دستاورد بزرگ فنی مطرح شده بود که راه حلی برای چالش‌های شناخته شده ی علوم کامپیوتر در حوزه کمیابی دیجیتال ارائه میداد. در بیت کوین خبری از تضمین افزایش قیمت یا بازدهی نبود. پس از این، ساتوشی 3 ماه بعد، یعنی در ژانویه 2009، نرم افزار اولیه بیت کوین رو منتشر کرد. وی در بلوک اول بلاکچین بیت کوین عنوان مقاله تاریخی از روزنامه تایمز لندن رو آورده که با کمک‌های دولتی به بانک‌ها اختصاص داره. احتمالاً برای اینکه ثابت کنه پیش ماینینگی در کار نبوده و همینطور به این منظور که سبک و سیاق پروژه رو مشخص بکنه. از این نقطه 6 روز طول کشید تا ساتوشی مقدمات کار رو فراهم بکنه و بلاک شماره 1 رو که شامل اولین 50 بیت کوین قابل مصرف بود رو ماین بکنه. او سپس کد منبع بیت کوین رو در همان روز، یعنی 9 ژانویه، منتشر کرد. 10 ژانویه هالفینی علناً توییت کرد که او هم در حال اجرای نرم افزار بیت کوینه. در واقع ساتوشی از همان ابتدا با ارسال بیت کوین به هال داشت سیستم رو تست می‌کرد. جالب اینجایی که از 2 ماه قبل از راه اندازی نرم افزار متنباز بیت کوین، ساتوشی با انتشار مقاله معرفی خودش نشون داد که چطور میتونیم چنین شبکه‌ای رو راه اندازی بکنیم. پس از نظر فنی هر کس دیگری هم میتونست با دانش این مقاله نسخه‌ای رو قبل از خود ساتوشی راه اندازی بکنه. البته از اونجا که ساتوشی در کشف همه اینها و درک اون در سطحی عمیق‌تر از همه جلو بود، این اتفاق بعید به نظر میرسه، اما از نظر فنی کاملا امکان پذیر بود. ساتوشی پیش از راه اندازی اولین نسخه از پروژه، دستاورد فنی خود رو که منحصراً حاصل کار خودش بود در اختیار همگان گذاشت. در فاصله انتشار مقاله تا راه اندازی نرم افزار، وی به سوالات مطرح شده هم پاسخ داد و انتخاب‌هایش برای مقاله را برای چندین دانشمند رمزنگاری دیگر در گروه ایمیلی در پاسخ به انتقادات اونها توضیح داد. درست مثل دفاع از یک پایان‌نامه دانشگاهی. افرادی که چندین نفر از اونها اونقدر فنی بودن که اگر کمتر بدبین بودن میتونستن به راحتی پروژه رو از ساتوشی بدزدن. پس از راه اندازی پروژه، مجموعه ای از تجهیزات که به اعتقاد عمومی متعلق به ساتوشی بود، در طول سال اول به عنوان یک ماینر بزرگ بیت کوین به کار خودشون ادامه دادن. ماینینگ یا استخراج برای تداوم تایید تراکنش‌های شبکه ضروری بود. از طرفی هم بیت کوین اون موقع قیمت دلاری قابل توجهی هم نداشت. خب ساتوشی مرور زمان ماینینگش رو کم کرد، چرا که توزیع ماینینگ در شبکه بیشتر شد. اعتقاد بر اینه که تقریبا حدود 1 میلیون بیت کوین متعلق با ساتوشی باشد که وی در اوایل دوره بیت کوین ماین کرد و هرگز اونها رو از آدرس اولیشون منتقل نکرد. بعد مقدار کمی رو هم برای تست به این اون فرستاده، ولی عمده کوین‌هاش هنوز جابجا نشد. چندی نگذشت که ساتوشی مالکیت دامنه‌های وبسایتش رو هم به فرد دیگری داد و از اون زمان به بعد بیت کوین در جامعه پویای توسعه دهندگان خودش و بدون هیچ گونه اعمال نظری از سمت ساتوشی به حرکت خودش ادامه داد. بیت کوین متنباز در سراسر جهان توزیع شده. بلاکچین عمومی شفاف، قابل تایید، قابل کنترل و تجزیه و تحلیلی داره. شرکت‌ها میتونن کل بیت کوین رو تجزیه و تحلیل بکنن و ببینن کدام بیت کوین‌ها در آدرس‌های مختلف جابجا شدن یا همونجا موندن. یک نود کامل میتونه همه این کار رو با یک کامپیوتر خانگی اجرا بکنه و به این ترتیب میتونیم کل بیت کوین های افراد و سایر شاخص ها رو بررسی بکنیم. با توجه به این نکات، حالا میتونیم بیت کوین رو با علائم هشدار طرح پانزی بودن مقایسه بکنیم. بازگشت سرمایه به هیچ وجه تضمین شده نیست. ساتوشی هرگز قول بازگشت سرمایه رو نداده. چرا سطح بازدهی بالا یا ثابت سرمایه؟ بیت کوین در دهه اول وجود خود در واقع حدس و گمانی با نوسانات بسیار بالا تلقی می‌شد. در مدت 1.5 سال اول بیت کوین قیمت مشخصی هم نداشت و پس از اون هم قیمت بسیار ناپایداری داشت. نوشته‌های آنلاین ساتوشی هنوز هم وجود داره. در این نوشته‌ها به ندرت از سود مالی صحبت میان آورده شده. ساتوشی بیشتر در مورد جنبه‌های فنی، آزادی، درباره مشکلات سیستم بانکی مدرن و مواردی از این دست نوشته. وی بیشتر به مانند یک برنامه‌نویس و گاهی هم مانند یک اقتصاددان نوشته تا به نسبت یک فروشنده. برای یافتن مواردی که ساتوشی در مورد ارزشمند شدن بیت کوین صحبت کرده، باید عمیقاً جستجو کنیم. وقتی که ساتوشی در مورد ارزش بالقوه یا قیمت بیت کوین صحبت کرده، در مورد نحوه طبقه بندی اون، تورمی و ضد تورمی بودن اون و بر اساس شواهد و قرائن صحبت کرده و به احتمالات زیادی در مورد آینده اون اذعان داشته. بعد از جستجوی بسیار برای نقل قول‌های ساتوشی در مورد قیمت ارزش بیت کوین، این چیزایی هست که پیدا می‌کنم و در ادامه میگمشون. اینکه کوین‌های جدید تولید میشن به این معنیه که حجم پول با مقدار برنامه‌ریزی شده افزایش می‌یابه، اما این لزوماً منجر به تورم نمیشه. اگر میزان عرضه پول با نرخ کاربران افزایش پیدا کنه، قیمت‌ها ثابت می‌مونن. اگر میزان تولید اون به اندازه رشد تقاضا افزایش پیدا نکنه، تورم معکوس به وجود میاد و دارندگان اولیه اون شاهد افزایش ارزش اون خواهند بود. منطقیه که هر فردی مقداری از اون تهیه کنه. کسی چه میدونه، شاید زمانی فراگیر شد. اگر افراد کافی این گونه فکر کنن، این پیشگویی حتمی خواهد بود. اگر راه بیفته، این انتقال ارزش دیجیتالی از طریق ارسال بیت کوین مثل پرداخت به یک دستگاه فروش خودکار، کاربردهای زیادی خواهد داشت. از این نظر شبیه یک فلز گرانبهاست. فقط به جای تغییر عرضه برای ثابت نگه داشتن ارزش، عرضه از پیش تعیین شده و ارزش تغییر میکنه. با افزایش تعداد کاربران، ارزش هر کوین افزایش پیدا میکنه و این یعنی بیت کوین پتانسیل یک چرخه بازخورد مثبت رو داره. اینجا منظورش همون اثر شبکه‌ای هسته. با افزایش تعداد کاربران، ارزش اون بالا میره، امری که میتونه کاربران بیشتر رو به منظور استفاده از ارزش روزافزون اون جذب کنه. قیمت منطقی بازار برای چیزی که انتظار می ارزش اون افزایش پیدا کنه، در حال حاضر منعکس کننده ارزش فعلی افزایش ها طبق انتظار آینده اونه. شما در ذهن خود یه احتمال میزنید، یه قیمت تعیین میکنید و مداوم اون رو متعادل میکنید. من اطمینان دارم که 20 سال دیگر حجم تراکنش ها یا بسیار زیاد خواهد بود یا اینکه اصلا تراکنشی در کار نخواهد بود. بیت کوین هیچ سود سهام یا سود بالقوه در آینده ندارد. بنابراین مانند سهام نیست، بیشتر شبیه یک چیز کلکسیونیه، بیشتر شبیه یک کالا است. اینها نقل قول‌های از ساتوشی بودند. وعده بازه سرمایه‌گذاری که غیر عادی بالا یا ثابت باشد، یک علائم هشدار واضح برای طرح پانزیه. در بیت کوین ساتوشی هیچ یک از این موارد وجود نداشت. سرمایه گذاران بیت کوین با گذشت زمان اغلب قیمت‌های بسیار بالایی رو پیش بینی می‌کنند که تاکنون هم بعضیشون واقعاً به واقعیت پیوسته. اما خود پروژه از ابتدا ویژگی‌ها رو نداشت. اوپن سورس، نقطه مقابل پنهانکاری. بیشتر طرح‌های پانزی به پنهانکاری متکی هستند. اگر سرمایه گذاران بفهمند در یک طرح پانزی سرمایه گذاری کردن، سعی می‌کنند که پول خودشون رو بلافاصله خارج کنند. این پنهانکاری مادامی که برملا نشه، مانع از تعیین قیمت واقعی سرمایه در بازار میشه. به عنوان مثال، سرمایه گذاران در طرح برنی مادوف تصور میکردن صاحب دارایی‌های مختلفی هستن، اما چیزی که در واقعیت اتفاق میفته این بود که باز پرداخت به سرمایه گذاران اولیه از محل ورود سرمایه گذاران جدید صورت میگرفت و نه از محل سود حاصل از سرمایه گذاری‌های واقعی. سرمایه های ذکر شده در اظهارات اونها جعلی بوده و تایید جعلی بودن اونها هم برای مشتریان تقریبا غیر ممکن بود. در مقابل اون، بیت کوین دقیقاً بر اساس اصول مخالف طرح پانزی کار میکنه. بیت کوین به عنوان یک قطعه توزیع شده از نرم افزار اوپن سورس، برای هر گونه تغییری نیاز به اجماع اکثریت داره. به عبارت دیگر، هر خط از کد شناخته شده است و هیچ مرکز مشخصی نمیتونه اون رو تغییر بده. اصل بنیادین بیت کوین تایید هست، نه اعتماد. نرم افزار مورد نیاز برای اجرای یک نود کامل رو میتونیم به صورت رایگان دانلود و از طریق کامپیوتر خانگی اجرا بکنیم. از اونجا هم میتونیم کل بلاکچین و کل موجودی رو حسابرسی کنیم. این نرم افزار به هیچ وبسایت، هیچ مرکز داده بنیادی و هیچ ساختار شرکتی متکی نیست. به همین دلیل در بیت کوین علائم هشدار اوراق بهادار برای طرح پانزی نظیر مشکل در مورد مسائل مربوط به کاغذبازی و یا مشکل در دریافت پول وجود نداره. تمام هدف بیت کوین اینه که مشتریان به هیچ شخص ثالثی اعتماد نکنن. بیت کوین غیر قابل تغییر و قابل صحت سنجیه و فقط با کلید خصوصی مرتبط با هر آدرس قابل انتقال است. البته هول این اکوسیستم بازیگران بدی هم وجود داره. افرادی که به دیگران با در اختیار گذاشتن کلید شخصی خودشون اعتماد میکنن و در نتیجه گاهی کوین های خود رو به دلیل متولیان بد از دست میدن. اما این اتفاق به خاطر از کار افتادن نرم افزار مرکزی بیت کوین نیست. مبادلات شخص ثالث میتونه جعلی باشه یا هک باشن. ترفندهای فیشینگ یا دیگر کلاهبرداری هایی که مردم رو فریب میدن که کلید خصوصی هاشون رو در اختیار بقیه قرار بدن. اما اینها به خود بیت کوین ارتباطی نداره و مردم در مسیر استفاده از بیت کوین باید اطمینان حاصل کنن که نحوه کار کردن سیستم رو میفهمن تا به این طریق در دام کلاهبرداری های اکوسیستم نیفتن. پیش استخراج در کار نبوده. همونطور که اشاره شد ساتوشی تقریبا تمام کوین های خود رو زمانی ماین کرد که نرم افزار عمومی شده بود و هر کس دیگری هم میتونست ماین بکنه. بنابراین ساتوشی هیچ گونه مزیت منحصر به فردی در دست آوردن سریع یا راحت کوین ها نسبت به بقیه نداشت و مجبور بود برای به دست آوردن اونها از محاسبات قدرت و برق استفاده بکنه. کاری که در اون زمان یعنی اوایل شروع به کار بیت کوین برای ادامه کار شبکه بسیار مهم بود. همونطوری که قبلا هم اشاره شد وایت پیپر بیت کوین قبل از شروع به کار شبکه و ماینینگ منتشر شد، کاری که اگر هدف اصلی ساتوشی سود شخصی بود کاملا غیرعادی و ریسکی بود. برخلاف این روش راه اندازی بیت کوین که به صورت غیرعادی باز و منصفانه بود، بسیاری از رمزارزهایی که بعداً آمدن آن اصول رو دنبال نکردند. به عنوان مثال بسیاری از توکن هایی که بعداً آمدن یک سری مفاهیم استخراج از پیش تعیین شده داشتند. به این معنی که توسعه دهندگان قبل از عمومی شدن پروژه به خود و سرمایه گذارانشون کوین هایی رو میدادند. توسعه دهندگان اتریوم قبل از اینکه در دسترس همه قرار بگیرن به خود و سرمایه گذارانشون 72 میلیون توکن دادن، چیزی که بیشتر از نیمی از حجم توکن اتریوم کنونی است. اتریوم پروژه با استفاده از سرمایه و منابع جمعی بود. آزمایشگاه ریپل 100 میلیارد توکن XRP رو که بیشتر اون متعلق به ریپل لبز است ماین کرده و به تدریج شروع به فروش به مابقی مردم کرده، در حالی که هنوز اکثر توکن ها رو در اختیار داره و در حال حاضر از طرف کمیسیون اوراق بهادار آمریکا به فروش اوراق بهادار به صورت غیر قانونی متهم شده. به جز این دو مورد توکن های بیشمار کوچکتر دیگری هم پیش ماین شدن و بعداً به مردم فروخته شدن. در موارد خاص میتونیم به نفع پیش استخراج هم صحبت بکنیم. البته معمولا انتقاد بینعمل بیشتره و همان شکلی که یک شرکت استارتاپی به بنیانگذاران و سرمایه‌گذاران خودش سهام میده، یک پروتکل جدید هم میتونه به بنیانگذاران و سرمایه‌گذاران اولیه خودش توکن بده و تأمین منابع مالی از طریق منابع جمعی در این مرحله یک عمل کاملا پذیرفته شده است. من این بحث رو به دیگران واگذار میکنم. بر سر این موضوع که زحمت توسعه دهندگان اولیه در صورت به نتیجه رسیدن پروژه جبران خواهد شد یا اینکه بودجه برای توسعه اولیه مفیده و بحثی نداریم. تا زمانی که کاملا شفاف باشه در نهایت همه چیز به آنچه بازار منطقی تلقی میکند برمیگرده. با این حال هنگام دفاع در برابر مفهوم طرح پانزی بودن، بیت کوین از بسیاری از دارایی‌های دیجیتال دیگه کیلومترها جلوتره. ساتوشی ابتدا از ماها پیش چگونگی راه اندازی شبکه و ماین رو با مقاله معرفی اون به دنیا نشون داد و سپس در روز اول تولید کوین های قابل مصرف پروژه رو به روش منبع باز و بدون هیچ گونه پیش استخراجی در کار منتشر کرد. وضعیتی که در آن بنیانگذار عملا هیچ مزیتی در زمینه ماین نسبت به دیگران نداشت. مطمئنم پاکترین روی کرده ممکنه. ساتوشی به مانند دیگران مجبور بود که اولین بلوک های کوین های خودش رو با کامپیوتر ماین بکنه. بعد از اون هم هرگز کوین ها رو جز به منظور ارسال مقادیر اولی برای تست کردن خرج نکرد. این روی کرد احتمال تبدیل شدن بیت کوین به یک جنبش فراگیر مبتنی بر اصول اقتصادی یا فلسفی که صرفاً درباره ثروت نسا رو افزایش میده. برخلاف بیشتر بلاکچین های دیگه که در حال حاضر به وجود اومدن، توسعه بیت کوین به جای اینکه از طریق سرمایه حاصل از پیش ماین یا از قبل تامین اعتبار شده باشه، به صورت ارگانیک و توسط مجموعه ای از سهامداران بزرگ و کمک های داوطلبانه کاربران صورت گرفت. از سوی دیگه دادن بیشتر توکن های اولیه به خود و اولین سرمایه گذاران و سپس سرمایه گذاران بعدی رو وادار به از صفر شروع کردن یا ماین کردن توکنشون راه رو برای انتقادات و بدبینی های بیشتر باز میکنه و از اینجایی که به طرح پانزی شباهت بیشتری داره، حالا خواه طرح پانزی باشه یا پانزی نباشه. رشد بدون رهبر. نکته بسیار جالب در مورد بیت کوین اینه که بیت کوین یک دارایی بزرگ دیجیتالیه که بدون رهبری متمرکز شکوفا شده. ساتوشی به طور ناشناس اون رو خلق کرده. دو سال اول با دیگران همکاری و ادامه توسعه اون رو در انجمن‌های باز راهنمایی کرده و بعد از اون هم ناپدید شده. از اونجا به بعد توسعه دهندگان دیگه هسته مرکزی ادامه توسعه و ترویج بیت کوین رو به دست گرفتن. در این بین برخی از توسعه دهندگان اهمیت زیادی داشتن، اما هیچ کدومشون برای عملکرد مداوم شبکه حیاتی نبودن. در واقع حتی دور دوم توسعه دهندگان هم بعد از ساتوشی جهات زیادی رو در پیش گرفتن. هالفینی سال 2014 درگذشت و برخی دیگر از بیت کوینرهایی که خیلی زود به پروژه پیوسته بودند در مراحل مختلف به بیت کوین کش یا سایر پروژه ها علاقمند شدند. بیت کوین با گذشت زمان توسعه یافت و حیات مستقلی پیدا کرد. جامعه توسعه دهندگان اون توزیع شد و پایگاه کاربری اون تعیین کردن که بیت کوین چیه و به چه کاری میاد. با گذشت زمان روایت تغییر کرده و گسترش یافته و نیروهای بازار جهت‌های مختلف رو با پاداش تایید یا با تنبیه رد کردن. سالهای سال بحث‌ها حول این مسئله میچرخید که بیت کوین باید برای ذخیره ارزش بهینه بشه یا برای معاملات مکرر روی لایه اصلی، و این همون چیزی بود که منجر به ایجاد چندین انشعاب شد که در مقایسه با بیت کوین همگی فاقد ارزش شدند. بازار به وضوح لایه اصلی بیت کوین رو برای بهینه‌سازی ذخیره ارزش و شبکه تصفیه تراکنش‌های بزرگ، بهینه‌سازی امنیت و تمرکز زدایی با امکان به تراکنش‌های کوچکتر مکرر در لایه‌های ثانویه ترجیح داده. دیگر توکن‌های مبتنی بر بلاکچین از جمله انشعاب‌های مختلف، هارد فورک‌ها و موارد مربوط به طرح‌های کاملاً جدید بلاکچین به دنبال بیت کوین شکل گرفتند. در حالی که بیت کوین مستقل‌ترین پروژه این صنعت به شمار میاد، بیشتر پروژه‌های توکن هنوز توسط مؤسسشون هدایت میشن و غالباً استخراج از پیش تعیین شده هم دارن، و در صورت عدم مشارکت بنیانگذار آینده‌ای براشون تصور نمیشه. برخی از ناقص‌ترین و معیوب‌ترین توکن‌ها برای اینکه در لیست پلتفرم‌های معاملاتی بیان توی صرافی‌ها لیست بشن، به این شرکت‌ها مقدار زیادی پول میدن تا به این صورت به یک بار اثر شبکه‌ای برای خودشون خلق کنن، در حالی که بیت کوین همیشه طبیعی‌ترین نوع رشد خودشو داشته. بریم سراغ سروقت سرمایه‌های ثبت نشده و فروشندگان غیر مجاز. تنها موارد موجود در لیست علائم هشدار که ممکنه که در مورد بیت کوین صدق بکنه، مطلبی که به سرمایه‌های فاقد نظارت اشاره داره. این طبعاً به معنای پانزی بودن نیست، بلکه صرفاً به معنای حضور علامت هشداره و اینکه سرمایه‌گذاران باید محتاط باشن. در روزهای ابتدای بیت کوین به طور خاص خرید مقدار پولی جادویی اینترنتی برای اکثر مردم مطمئناً یک سرمایه‌گذاری با ریسک بسیار بالا بوده. بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که نیازمند اجازه نباشه و خارج از سیستم مالی فعلی عمل بکنه، در حالی که گرایش‌های فلسفی به سمت فرهنگ رمزنگاری، آزادی‌خانه و پول سالم داره. بیت کوین در بیشتر طول عمر خودش در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های سنتی منحنی یادگیری تیزتری داشته، چرا که در محل برخورد نرم افزار و اقتصاد و فرهنگ قرار داشته. برخی از مقامات اوراق بهادار و بورس گفتن که بیت کوین و اتریوم اوراق بهادار نیستن، و اگر این قضیه رو به طور منطقی بس بدیم میتونیم بگیم که مرتکب تقلب در اوراق بهادار هم پس نشدن. با این وجود بسیاری از رمزارزها یا دارایی‌های دیجیتال به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی شدن و برخی از اونها مانند ریپل متهم به فروش اوراق بهادار ثبت نشده هم شدن. برای اهداف مالیاتی با بیت کوین و بسیاری از دارایی‌های دیجیتال دیگه مثل کالا باید برخورد بکنیم. اینکه بعضی از توکن‌ها و کوین‌های موجود در بازار کاربرد دارن یا ندارن رو ما کاری نداریم. مهم اینه که بعضی از اونها به فروش اوراق بهادار ثبت نشده متهم شدن. بنابراین بیت کوین در روزهای اولیه احتمالاً یک سرمایه‌گذاری ثبت نشده بوده، اما در این مرحله در قوانین مالیاتی و چارچوب‌های نظارتی در سراسر جهان دارای جایگاه هست. مقررات با گذشت زمان تغییر کردن، اما این دارایی کاملاً فراگیر شده. البته میتونیم بگیم هنوزم اونقدر فراگیر نشده، ولی خب پیشرفت زیادی کرده. در واقع اونقدر فراگیر شده که فیدلیتی و دیگر متولیان اون برای مشتریان خودشون نگه می‌دارن و جی پی مورگان اهداف قیمتی در مورد اون ارائه میده. بیشتر افرادی که وارد جزئیات این سند نشدن همه رمزارزها رو تو یک دسته قرار میدن. با این حال سرمایه گذاران احتمالی باید جزئیات اون رو بررسی کنن و تفاوت‌های مهمشون رو پیدا بکنن. رمزارزها رو در یک دسته جای دادن مثل سهام رو در یک دسته جای دادن است. آیا میتونیم بگیم سهام پتروشیمی با سهام فلزی یکیه؟ قاعدتا نه. پس بیت کوین هم مشخصا از نظر بسیاری از خصوصیات مثل بقیه نیسته و به شکل راه اندازی و تداوم یافته هسته که بیشتر به یک شکل جنبش یا پروتکل شباهت داره تا یک سرمایه گذاری، اما با گذر زمان به یک سرمایه گذاری هم تبدیل شده. از اینجا افراد میتونن هزاران توکین دیگه که در پی بیت کوین اومدن رو بررسی کنن و به جنبندی برسن که کدوم انتخاب کنن. در اینجا طیف وسیعی از پروژه ها، از پروژه هایی با اهداف مثبت گرفته تا کلاهبرداری های کاملا آشکار به چشم میخوره. با این حال مهمه که بدونیم حتی اگر جای نوآوری واقعی اتفاق بیفته، لزوما به معنی پایداری ارزش توکن های مرتبط با اون پروژه نخواهد بود. اگر یک توکن مشکل جدید رو حل بکنه، اون رو حل رو میتونیم در نهایت در یک لایه‌ای بر روی پروتکل بزرگتر و با اثر شبکه‌ای قوی‌تر وفقش بدیم. به همین ترتیب هر گونه سرمایه‌گذاری در دیگر توکن‌ها این امکان رو میده که ما بتونیم به جای اون بیت کوین بیشتری خریداری بکنیم. خلاصه این بخش واضحه که بیت کوین طرح پانزی نیست. بیت کوین به منصفانه‌ترین شکل ممکن راه اندازی شده. ساتوشی ابتدا با انتشار مقاله معرفی و به شکل آکادمیک نحوه انجام این کار رو با دیگران نشون داد. چند ماه بعد هم خودش این کار رو انجام داد. هر کس دیگری هم میتونست در همان روزها همانند برخی از کاربران روزهای اولیه بیت کوین در کنار او استخراج کنند، ازش بیت کوین بگیرن. ساتوشی بعد از این به جای ادامه به تبلیغ بیت کوین به عنوان یک رهبر کاریزماتیک، توسعه نرم افزار رو در میان دیگران توضیح کرد و بعد از اون هم ناپدید شد و تاکنون هم سرمایه خودش رو خارج نکرده. بیت کوین از ابتدا با عنوان یک پروژه مدباز و کاملا شفاف به فعالیتش ادامه داده و ارگانیک ترین مسیر رشد صنعت رو داشته و با توجه به اطلاعات موجود بازار اون رو با صلاح دید خود و در فضای باز قیمت گذاری کرده و این قیمت رو براش تعیین کرده. تعریف جامع تر طرح پانزی. از اونجا که یک طرح پانزی محدود به وضوح در مورد بیت کوین صدق نمی‌کنه، برخی تعریف جامع‌تری از طرح پانزی رو استفاده می‌کنن تا به این صورت بتونن بگن که بیت کوین طرح پانزی و اون رو توش بگنجونن. بیت کوین مثل یک کالا هست. به این معنا که یک شی دیجیتالی کمیابه که جریان نقدی ایجاد نمی‌کنه، اما کاربردیه. بیت کوین به 21 میلیون واحد قابل تقسیم محدود شده که بیشتر از 18.5 میلیون واحد اون طبق برنامه تاکنون ماین شده. بیت کوین مثل یک کالا هست. به این معنا که یک شیء دیجیتالی کمیابه که جریان نقدی ایجاد نمی‌کنه، اما کاربردیه. بیت کوین به 21 میلیون واحد قابل تقسیم محدود شده که بیشتر از 18.5 میلیون واحد اون طبق برنامه تاکنون ماین شده. هر 4 سال یک بار هم تعداد بیت کوین های جدید تولید شده در هر 10 دقیقه به نصف کاهش پیدا می‌کنه و یعنی اون اینفلیشن شبکه نصف میشه و تعداد کل بیت کوین های موجود به سمت 21 میلیون حرکت می‌کنه. بیت کوین مانند هر کالای دیگری منجر به جریان نقدی یا سود سهام نمیشه و فقط بر اساس ارزشی که خریداران براش قائل هستن ارزش داره. بیت کوین به طور خاص یک کالای پولیه، کالایی که کاربرد اون کاملا مربوط به ذخیره ارزش و انتقال ارزشه. این باعث میشه که طلا نزدیکترین کالایی باشه که با اون قابل مقایسه باشه. بیت کوین در مقابل بازار طلا. برخی ادعا میکنند که بیت کوین یه طرح پانزیه، چرا که به حجم فزاینده ای از سرمایه گذاران متکیه که برای خرید از سرمایه گذاران قبلی باید وارد این فضا بشن. این اتکا به سرمایه گذاران جدید تا حدودی درسته. بیت کوین با افزایش اثر شبکی خودش به افراد بیشتر و حجم بزرگتری از پول دسترسی پیدا کرده که باعث افزایش سودمندی و ارزش اون شده. منتها بیت کوین تنها در صورتی در طولانی مدت موفق خواهد شد که ارزش بازار اون به سطح بسیار بالایی برسه و پایدار بمونه. بخشی از اون به این دلیله که امنیت یا همون نرخ هش اون ذاتاً به قیمت اون وابسته است. اگر به هر دلیلی رشد تقاضا برای بیت کوین به طور دائمی مسطح شود یا بدون رسیدن به سطوح بالای مناسبی کاهش یابد، بیت کوین به عنوان یک دارایی جدید باقی میمونه و ارزش، امنیت و تاثیر شبکه اون میتونه با گذشت زمان کاهش بیابه یا از بین بره. این میتونه چرخه معیوب در جذب توسعه دهندگان کمتر برای ادامه ساخت لایه‌های ثانویه اون و اکوسیستم سخت افزار نرم افزار پیرامون اون ایجاد بکنه که به طور بالقوه منجر به رکود کیفیت، رکود قیمت و رکود اون امنیت و نرخ هش میشه. با این حال اون رو به یک طرح پانزی تبدیل نمیکنه، زیرا با همین استدلال طلا یک طرح پانزی 5000 ساله است. اکثر خرید به اتفاق استفاده طلا برای صنعت نیست، بلکه برای ذخیره و نمایش ثروته. هیچ جریان نقدی ایجاد نمیکنه و فقط بسته به اون چه شخص دیگری برای اون پرداخت میکنه ارزش داره. اگه سلیقه جواهرات مردم رو تغییر بدیم یا چنانچه مردم دیگر طلا رو به عنوان ذخیره بهینه ارزش نبینن، اثر شبکه‌ای اون نابود میشه. مقدار طلای استخراج شده و موجود در روی زمین حدود 60 برابر مقدار موجودی طلا در زیر زمینه. اشکال مختلف روی طول اثر جهان هم وجود داره و این یعنی معادل 500 سال از کاربرد صنعتی طلا، تولید جواهرات و تقاضای ارزش ذخیره. بنابراین توازن عرضه و تقاضای طلا برای حمایت از قیمت بالا نیازمند درک مداوم طلا با عنوان یک روش جذاب برای ذخیره و نمایش ثروته که تا حدودی هم ذهنیه. بر اساس تقاضای فقط صنعتی یک تن عرضه مازاد وجود داره و به تبع قیمت‌ها بسیار پایین‌تر خواهد بود. با این حال اثر شبکه پولی طلا برای مدت طولانی همچنان قوی باقی مونده، زیرا مجموعه از خواص منحصر به فرد موجودی اون باعث شده که به طور مداوم برای حفظ ثروت طولانی مدت و جواهرات در طول نسل‌ها بهینه باشه. طلا کمیاب، زیبا، قابل انعطاف، قابل تقسیم و از لحاظ شیمیایی تقریبا غیر قابل تخریب. همانطور که ارزهای فیات در سراسر جهان میان و میرن و به سرعت در هر واحد افزایش پیدا میکنن، عرضه طلا نسبتاً کم میمونه و فقط در حدود 1.5% در سال رشد میکنه. طبق برآوردهای صنعتی به ازای هر نفر حدود 1 اونس طلا در روی سطح زمین وجود داره. بیت کوین مانند طلا به اثر شبکه‌ای متکیه. به این معنی که باید افراد زیادی اون رو به عنوان یک منبع خوب ببینن تا در نتیجه بیت کوین ارزش خودش رو حفظ کنه. اما یک اثر شبکه‌ای به خودی خود یک طرح پانزی نیست. سرمایه‌گذاران احتمالی میتونن معیارهای تاثیر شبکه بیت کوین رو تجزیه و تحلیل و ریسک پاداش خرید اون رو برای خودشون تعیین بکنن. این اپیزود در مرداد ماه 1400 داره ضبط میشه، یعنی زمانی که بزرگترین هک تاریخ دیفای رقم خورد. توی این ماه یک هکر عزیز معروف به آقای کلاه سفید شبکه پولی نتورک رو هک میکنه و حدود 600 میلیون دلار از دارایی‌های این شبکه رو به یغما میبره. بعد از مکاتبات با مدیران این شبکه تصمیم به عودت این میزان از دارایی میگیره و جایزه 500 هزار دلار رو هم رد میکنه و پیشنهاد میکنه که این جایزه به این افراد کامیونیتی پروژه پخش بشه. جالب اینجایی که مدیران پروژه بعد از صحبت با این هکر عزیز ازشون دعوت کردن تا به عنوان مشاور ارشد امنیت این پروژه در کنارشون ادامه بده. امروز هم یه مقاله خیلی جالب فکر کنم توسط سینای عزیز توی کانال آقای زیا صدر دیدم مربوط به نوع هک شدن این شبکه. فکر کنم جالب باشه و براتون خوندنی باشه اگه به مفاهیم برنامه‌نویسی و بلاکچین آشنا باشید و دوست داشته باشید این موضوع رو بفهمید. پیشنهاد میکنم حتما اونو بخونید و از محتوای اون استفاده بکنید. منم اگه وقت بکنم حتما این کار رو انجام میدم. بیتکوین در مقابل سیستم بانکی فیات. با کلی ترین تعریف از طرح پانزی، کل سیستم بانکی جهانی یک طرح پانزیه. اولا ارز فیات به معنای خاصی کالای مصنوعیه. دلار چیزی بیشتر از کاغذی که توی دستمون داریم و چاپ شده یا دفتر حسابای دیجیتالی نیسته. در مورد ارز ین، ارز دلار و بقیه ارزها هم همین مسئله است. ارزهای فیات به خودی خودشون هیچ جریان نقدی ندارن. اگرچه ممکنه مؤسساتی که این پولا رو براتون نگهداری میکنن مایل به پرداخت بازدهی باشن، ولی ما این دلارهایی که در ازای اونها کار میکنیم یا چیز رو میفروشیم فقط با این اعتماد انجام میدیم که اثر شبکه بزرگ اون، از جمله اثر قانونی و دولتی اون، اطمینان داریم که این کاغذها رو برمیدارن و در ازای اونها یک چیز ارزشمند به ما میدن. اگر این کارو نمی‌کردیم. ثانیاً وقتی این تکه‌های کاغذ و نمایش دیجیتالی اونها رو توی یک سیستم بانکداری ذخیره کسری سازماندهی می‌کنیم، یک لایه پیچیده دیگر به ماجرا اضافه می‌کنیم. می‌دونستید اگر حدود 20% از مردم پول خودشون رو به طور همزمان از بانک خارج کنن، سیستم بانکی سقوط می‌کنه؟ یا واقع‌بینانه تر بخوام بگم، بانک‌ها به برداشت شما جواب منفی میدن، زیرا اونقدر پول رو ندارن بدن. این اتفاق برای برخی از بانک‌های ایالات متحده در خلال تعطیلی همه‌گیر اوایل سال 2020 اتفاق افتاد و به طور منظم توی سراسر جهان رخ داد. این موضوع، یعنی مشکل در دریافت پول، در واقع یکی از علائم هشدار کمیسیون اوراق بهادار برای طرح پانزیه. در بازی معروف صندلی‌های موسیقی، مجموعه صندلی وجود داره، کسی موسیقی می‌نوازه و بچه‌ها که تعدادشون یکی بیشتر از تعداد صندلی‌ها هسته، به طور حلقه‌ای دور صندلی‌ها راه میرن. وقتی موسیقی متوقف بشه، همه بچه‌ها میخوان خیلی سریع روی صندلی‌ها بشینن. یک بچه کند یا بچه‌ان صندلی گیرش نمیاد و بنابراین بازی رو ترک میکنه. در دور بعدی یک صندلی برداشته میشه و موسیقی برای بچه‌های باقی مونده از سر گرفته میشه. سرانجام بعد از چند دور، دو کودک و یک صندلی باقی میمونن و پس از پایان بازی یک نفر برنده میشه. سیستم بانکی دور دائمی از صندلی‌های موسیقیه. تعداد بچه‌ها بیشتر از صندلی‌ها هست، بنابراین همه اون‌ها صندلی گیرشون نمیاد. اگه موسیقی متوقف بشه، این وضعیت مشخص میشه. با این حال، تا زمانی که موسیقی ادامه پیدا کنه، با کمک‌های مالی گاه و بیگاه از طریق پول‌های چاپی، این وضعیت ادامه خواهد. بانک‌ها وجه نقد سپرده‌گذار رو دریافت می‌کنن و از سرمایه خودشون برای وام و خرید اوراق بهادار استفاده می‌کنن و تنها کسر کمی از پول نقد سپرده‌گذار رو برای برداشت موجود نگه می‌دارن. دارایی‌های یک بانک شامل وام‌هایی هست که مشتریانشون به اونها بدهکارن و همچنین اوراق بهادار مانند خزانه‌ها و ذخایر نقدی. بدهی اونها شامل وجوهیه که به سپرده‌گذاران بدهکارن و همچنین سایر بدهی‌های احتمالی مثل اوراق قرضه صادر شده به طلبکاران. در ایالات متحده بانک‌ها در مجموع حدود 20% از سپرده‌های مشتریان را به عنوان ذخیره نقدی نگه می‌دارن، یعنی ضریب فزاینده 5. ضریب فزاینده توی کشور ما 10 هسته، یعنی حدود 10% از سپرده‌های مشتریان نگهداری میشه. همانطور که نمودار نشون میده، این درصد قبل از بحران مالی جهانی به زیر 5% رسیده بود و به همین دلیل بحران بسیار بد و نقطه عطفی در چرخه بدهی‌های بلند مدت بود. اما با تسهیل کمی، مقررات جدید و خودتنظیمی بیشتر، بانک‌ها اکنون حدود 20% مانده سپرده‌ها را به صورت پول نقد نگه می‌دارن. به همین شکل مقدار کل وجوه نقد فیزیکی در گردش که به طور انحصاری توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده چاپ میشه فقط حدود 13%، یعنی به اندازه مبلغ سپرده‌های بانک‌های تجاری و در حقیقت فقط بخش کوچکی از اون توسط بانک‌ها به عنوان خزانه نگهداری میشه. بنابراین عمدن اونقدر پول فیزیکی نقد وجود نداره که درصد قابل توجهی از مردم بتونن سرمایه خودشون رو به یک بار از بانک ها خارج کنن و اگر تعداد مشخص از افراد همزمان بخوان پول خودشون رو خارج بکنن، با مشکل در دریافت وجوهشون مواجه میشن. همون هشدار طرح پانزی. در روش فعلی عمر سیستم بانکی هرگز تموم نمیشه. اگر تعداد مشخصی از بانک ها بخوان سپرده ها رو نقد کنن، کل سیستم از کار میفته. اگه قرار باشه یک بانک بدون اینکه تملک بشه تمام سپرده‌هاشو نقد بکنه، باید به طور فرضی کلیه وام‌ها و اوراق بهادار خودشو به بانک‌های دیگه بفروشه، همه رو به پول نقد تبدیل و اون پول رو به سپرده‌گذاران پرداخت بکنه. البته اگر تعداد مشخصی از بانک‌ها همزمان این کار رو انجام بدن، ارزش دارایی‌هایی که می‌فروشن به شدت کاهش پیدا می‌کنه، یعنی ارزش اون وام‌ها به شدت پایین میاد و بازار غیر نقد میشه، زیرا به اندازه کافی خریدار وجود نداره. واقع بینانه این که اگر تعداد مشخصی از بانک‌ها همزمان بخوان دارایی‌های خودشون رو نقد کنن و بازار از آنجا که فروشندگان بدهی یا همون وام بسیار بیشتر از خریداراش هسته، مسدود میشه. فدرال رزرو در نهایت مجبور میشه برای خرید دارایی با چاپ دلار جدید نقدینگی رو به بازار برگردونه، کاری که باعث افزایش چشمگیر دلارهای در گردش میشه. در غیر این صورت، از آنجا که واحدهای ارزی کافی در سیستم برای پشتیبانی از باز شدن دارایی‌های سیستم بانکی وجود نداره، روی کاغذ همه چی سقوط خواهد کرد. بنابراین سیستم پولی به عنوان یک چرخه ابدی از صندلی‌های موسیقیه که بر روی کالاهای مصنوعی صادر شده توسط دولت قرار می‌گیره و اینجا ادعا در مورد این پول یا همون بچه‌ها بسیار بیشتر از پول یا همون تعداد صندلی‌ها هست که در حقیقت وجود داره، چنانچه همه بخواهن یک دفعه برای نشستن روی صندلی‌ها درگیر بشن، هم تعداد بچه‌ها و هم تعداد صندلی‌ها مدام در حال افزایشه، اما همیشه تعداد بچه‌ها به مراتب بیشتر از تعداد صندلی‌ها هست. هر موقع که سیستم تا حدی متوقف بشه، دو صندلی دیگر برای ادامه کار به چرخه اضافه میشه. ما این رو عادی تلقی میکنیم، چرا که تصور بر اینه که هیچ وقت عمرش تموم نمیشه. سیستم بانکی ذخیره کسری صدها ساله که در سراسر جهان کار میکنه، ابتدا با پشتوانه طلا و سپس کاملا مبتنی بر فیات. البته این مسیر با وقایع تورمی گاه و بیگاه برای مرتب سازی جزئی امور همراه بوده. در جدول زمانی چند دهه هر واحد از ارزهای فیات از نظر ارزش حدود 99% یا حتی بیشتر کاهش یافته. این بدون معنی که سرمایه گذاران یا باید نرخ بهره بیش از نرخ تورم واقعی به دست بیارن که در حال حاضر اصلا اتفاق نمیفته، یا اینکه به جای اون باید سرمایه خریداری کنن که باعث تورم ارزش سهام و املاک و مستغلات در مقایسه با جریان نقدشون میشه و باعث افزایش قیمت اشیای کمیاب نظیر هنرهای زیبا میشه. در طی قرن پیش اسکناس‌های اعتباری و پول نقد بانکی با تورم همگام بوده و هیچ بازگشت واقعی نداشتیم. البته این همراهی‌ها فراز و نشیب‌هایی هم داشته. در دهه‌های مثل 1940، 1970 و 2010 دارندگان اسکناس و پول بانکی به طور مدام قادر به همراهی با تورم نبودند. بیت کوین یک فناوری پرداخت و پسنداز ضد تورمی نوظهوره که بیشتر به روش غیر بهینه استفاده میشه، به این معنی که اکثر مردم فقط اون رو میخرن، نگه میدارن و گهگاهی معاملش میکنن. برخی از بانک های بیت کوین و برخی از افراد از استخراج اون برای مبادلات اهرمی استفاده میکنن، اما بدهی کلی در سیستم نسبت به ارزش بازار پایین است و افراد میتونن دارایی های خودشون رو در اون نگه دارن. هزینه های استکاکی یکی دیگر از ادعاهای طرح پانزی در تعریف کلی اون مدعیه که از اونجا که بیت کوین هزینه استکاک داره، بنابراین یک طرح پانزی. این سیستم برای ادامه کار خودش به کار مداوم نیازمنده. البته باز هم بیت کوین از این نظر با هیچ سیستم تجاری دیگری متفاوت نیست. یک شبکه پولی سالم طبیعتاً هزینه های استکاک خواهد داشت. با استفاده از بیت کوین استخراج کنندگان روی سخت افزار، برق و پرسنل سرمایه گذاری می کنند تا از استخراج بیت کوین پشتیبانی بکنند و این به معنای تایید تراکنش ها و به دست آوردن بیت کوین به هزینه تراکنش ها برای این کاره. استخراج کنندگان ریسک و پاداش زیادی دارند و برای کار کردن سیستم ضروری هستند. مسئله دیگر وجود سازندگان بازاره که نقدینگی رو بین خریداران و فروشندگان تامین کنند یا ارز فیات رو به بیت کوین تبدیل کنند یا بالعکس، و به این طریق خرید و فروش بیت کوین رو آسان بکنند و لزوماً هزینه های تراکنش رو نیز برمی‌دارند. برخی مؤسسات هم راه حل هایی رو برای نگهداری ارائه میدن و در مقابل نگه داشتن بیت کوین های شما مقداری از اون رو براتون به عنوان کارمزد کم میکنن. استخراج کنندگان طلا هم سرمایه زیادی صرف کارکنان، اکتشافات، تجهیزات و انرژی برای استخراج طلا از زمین میکنن. بعد از اون هم شرکت های مختلف اون رو تسویه میکنن و به صورت شمش و سکه ضرب میکنن. برای سرمایه گذاران ایمن و ذخیره و برای خریداران ارسال میکنن. خلوص اون رو تایید و اون رو به جواهرات تبدیل کرده، برای تسویه و ضرب مجدد ذوب میکنن و غیره. به دلیل کار افراد در صنعت طلا از بهترین معدنچیان سوئیسی گرفته تا جواهرکاران فانتزی، تا فروشندگان شمش، تا فروشندگان خورده فروشی که میگن تابلوی طلا خریداریم رو نصب میکنن، طلا به اشکال مختلف در جریانه. انرژی صرف شده به جای نگهداری متمایل به خلق طلایه، اما این صنعت نیز هزینه‌های استکاک مداوم رو داره. به همین شکل سیستم پولی فیات جهانی نیز دارای هزینه‌های استکاکه. بانک‌ها و شرکت‌های فینتک به عنوان متولی و مدیر دارایی‌های مشتریان و تأمین نقدینگی به عنوان سازندگان بازار بین خریداران و فروشندگان سالانه بالغ بر 100 میلیارد دلار کارمزد دریافت می‌کنند. من اخیراً DBS Group Holding رو که بزرگترین بانک سنگاپور تحلیل کردم. این بانک هر فصل حدود 900 میلیون دلار سنگاپور و در سال بیشتر از 3 میلیارد دلار سنگاپور از کارمزد تراکنش‌ها درآمد کسب می‌کنه. اگر این مقدار پول رو به دلار آمریکا تبدیل بکنیم، چیزی بیشتر از 2.5 میلیارد دلار آمریکا میشه. و این تنها یک بانک با 50 میلیارد دلار سرمایه بازاره. در سنگاپور دو بانک دیگر به بزرگی همین بانک وجود داره. جی پی مورگان بزرگترین بانک در ایالات متحده، بیشتر از 7 برابر بزرگتره و چندین بانک دیگر در ایالات متحده وجود داره که تقریبا به اندازه جی پی مورگان بزرگ هستن. فقط بین ویزا و مسترکارد این بانک ها سالانه حدود 40 میلیارد دلار درآمد کسب میکنن. میزان کارمزد تولید شده توسط بانک ها و شرکت های فینتک در جهان در سال بیشتر از 100 میلیارد دلاره. برای تایید معاملات و ارزش ذخیره نیاز به کار است. بنابراین هر سیستم پولی هزینه استکاک داره. این فقط در صورت مشکل زا هست که هزینه های معامله درصد زیادی از حجم پرداخت رو شامل بشه. هزینه های استکاک بیت کوین در مقایسه با سیستم پولی فعلی بسیار که نمیشه گفت، ولی نسبتاً ناچیزه و لایه های ثانویه میتونن کارمزدها رو بیشتر کاهش بدن. به عنوان مثال استریک اپ میخواد تبدیل به ارزان‌ترین شبکه پرداخت جهان بشه. شبکه پرداختی که بر بستر شبکه بیت کوین و لایتنینگ اجرا میشه. این مورد به کالاهای غیر پولی نیز تسری پیدا میکنه. علاوه بر طلا، سرمایه‌گذاران ثروتمند ثروت خود رو در اقلام مختلفی که جریان نقدی تولید نمیکنن ذخیره میکنن. از جمله اینها میتونیم به هنرهای زیبا، شراب با کیفیت، اتومبیل‌های کلکسیونی و املاک فوق‌العاده سطح بالای سار که غیر قابل اجاره هستن اشاره بکنیم. به عنوان مثال در بخش‌های خاصی از سواحل فلوریدا یا کالیفرنیا چیزی به جز خانه‌های 30 میلیون دلاری که بیشتر اوقات هم خالی هستن وجود نداره. من دوست دارم به اون سواحل برم چون معمولاً خالی هستن. این اقلام کمیاب به مرور ارزش خودشون رو پیدا میکنن و دلیل اصلی نگه داشتن اونها اینه که با وجود اینکه هنگام خرید، فروش و نگهداریشون هزینه های استکاک دارن، اما تا زمانی که هزینه های استکاک کمتر از متوسط نرخ افزایش بها در طول زمان باشه، به جای اینکه طرح پانزی باشن، سرمایه گذاری مناسبی در مقایسه با نگه داشتن پول فیات به شمار میرن. خلاصه این بخش: اثر شبکه‌ای، نه طرح پانزی. کلی ترین تعریف از طرح پانزی به هر سیستمی گفته میشه که باید به طور مداوم کار بکنه تا فعال بمونه و یا اینکه دارای هزینه‌های استکاک باشه. بیت کوین بیشتر از بازار طلا، سیستم بانکی جهانی فیات یا بازارهای کمتر نقدی مثل هنرهای زیبا، شراب خوب، اتومبیل‌های کلکسیونی یا املاک کنار ساحل با این تعریف کلی‌تر از طرح پانزی مطابقت نداره. به عبارت دیگر، اگر تعریف شما از چیزی اینقدر کلی باشه که شامل هر ابزار حفظ ارزشی با گردش غیر نقدی باشه، شاید شما به یه تعریف جدید نیاز داشته باشید. همه این اقلام کمیاب علاوه بر خواص ذخیره ارزش نوعی کاربرد نیز دارند. طلا و هنر به شما این امکان رو میده که از زیبایی بصری لذت ببرید و اونو به نمایش بذارید. شراب به شما امکان لذت بردن و نمایش زیبایی چشایی رو میده. اتومبیل های کلکسیونی و خانه های سالی به شما امکان لذت بردن و نمایش های زیبایی بصری و لمسی رو میده. بیت کوین به شما این امکان رو میده که پرداخت های تسویه حساب داخلی و بین المللی رو بدون مکانیزم مستقیمی که توسط شخص ثالث مسدود بشه انجام بدید و این امر به کاربر تحرک مالی بیمانندی میده. این اشیای کمیاب ارزش خودشون رو حفظ میکنن یا با گذشت زمان به ارزششون افزوده میشه. بنابراین سرمایه گذاران مشکلی با پرداخت هزینه های استکاک ناچیز به عنوان درصدی از سرمایه خودشون ندارن. عملی که جایگزین نگه داشتن پول نقد فیاتی شده که با گذشت زمان ارزشش از بین میرفت. بله، بیت کوین به فعالیت مداوم نیازمنده و برای پایدار شدن شبکه باید به سرمایه قابل توجهی در بازار برسه. من اما فکر میکنم که این به عنوان اختلالی در این فناوری تلقی میشه و سرمایه گذاران باید قیمت اون رو بر اساس نظر خودشون در مورد احتمال موفقیت یا عدم موفقیت اون تعیین بکنن. بیت کوین یک اثر شبکه‌ایه که با اثرات شبکه موجود در جهان رقابت میکنه، خصوصا با سیستم بانکی جهانی، و از قضا سیستم بانکی جهانی بیش از سایر موارد موجود در طرح‌های ما شباهت به طرح پانزی داره. و خب خلاصه بریم سراغ نظر نهایی. هر فناوری جدیدی با یک دوره زمانی ارزیابی، رد یا پذیرش همراه میشه. در ابتدا بازار میتونه غیر منطقی باشه، یا صعودی باشه یا نزولی باشه، اما با گذر زمان دارایی ها ارزیابی و سنجیده میشن. قیمت بیت کوین با هر چرخه نصف شدن ارزش طی 4 سال به سرعت افزایش پیدا میکنه، زیرا در حالی که ارزی اون محدوده، اثر شبکه‌اش به طور مداومی شدیدتر میشه. میتونید به نمودار بیت کوین مراجعه کنید و حرفای منو صحت سنجی کنید. هر سرمایه گذاری خطرات خاص خودشو داره و البته باید منتظر بمونیم و ببینیم سرنوشت نهایی بیت کوین چی میشه. اگه بازار همچنان اون رو به عنوان یک فناوری پسنداز و تصفیه حساب مفید که در دسترس اکثر مردم جهان هسته و با اجماع غیر متمرکز هول یک دفتر عمومی غیر قابل تغییر پشتیبانی بشه تشخیصش بدن، بیت کوین تا زمانی که به سرمایه گذاری بالغ بازار با استقبال گسترده و نوسانات کمتر برسه میتونه سهم خودش رو از بازار به عنوان ذخیره ثروت و شبکه تصفیه حساب خودش به دست بیاره. از طرف دیگه عوامل ناسازگار اغلب ادعا میکنند که بیت کوین فاقد ارزش ذاتیه و روزی همه متوجه میشن که بیت کوین چیه و در نتیجه ارزشش به صفر میرسه. اونا اعتقاد دارن که بیت کوین یک سفته‌بازی محضه. به جای استفاده از این استدلال، استدلال دقیق‌تر اینه که بیت کوین در هدف خودش برای گرفتن سهم مداوم بازار از سیستم بانکی جهانی به یک دلیل یا دلیل دیگر یا دلایل دیگری که اونها اعتقاد دارن قطعا شکست میخوره. سال 2020 داستانی در مورد پذیرش نهادی بود، جایی که بیت کوین ظاهرا مرز بین سرمایه گذاری خرده فروشی و تخصیص‌های نهادی رو پشت سر گذاشت. اسکوار و میکرو استراتژی تبدیل به اولین شرکت‌های تجاری عمومی در بورس‌های بزرگ سهام شدند که به جای پول نقد بخش یا کل ذخایر خودشون رو به بیت کوین اختصاص دادن. مسمتوال اولین شرکت بزرگ بیمه‌ای هست که بخشی از دارایی‌های خودش رو در بیت کوین قرار داد. پول تودور جونز، استنلی دراکین میلر، بیل میلر و سایر سرمایه‌گذاران مشهور در مورد اون دیدگاه‌های سعودی دارن. برخی از مؤسسات مانند فیدلیتی سالها در قطار بیت کوین مشغول به کار بودن و خدمات متولی نهادی رو زیر نظر داشتن. اما در سال 2020 شاهد جهش بیشتری بودیم. من جمله میتونیم به مدیر بزرگترین دارایی جهان یعنی بلک راک اشاره بکنیم که علاقه زیادی به بیت کوین نشون داده. کاربری بیت کوین اجازه خودمختاری در دارایی، انتقال وجوه و تسویه های بدون مجوز رو میده. اگرچه پروژه های جالب دیگری در زمینه بلاک چین وجود داره، اما هیچ کدوم از اونها این درجه از امنیت رو که بیت کوین برای جلوگیری از حمله به دفتر کل حسابداریش ارائه میده ارائه نمیدن. چه از نظر میزان هش بخوام در نظر بگیریم، چه از نظر توزیع فول نود ها. همچنین اثر شبکه‌ای هیچ رمزارز دیگری اونقدر گسترده نبوده که احتمال شناخته شدنش توسط بازار به عنوان روشی دائمی برای ذخیره ارزش بالا باشه. و مهمتر از همه، رشد بیت کوین ارگانیک ترین مورد در صنعت بوده، چیزی که در ابتدا و بدون رهبری متمرکز و تبلیغات گسترده به سرعت گسترش پیدا کرد، امری که باعث شد بیت کوین به یک پروتکل بنیادی شبیه بشه تا یک امنیت مالی و یک پروژه تجاری. این مقاله نوشته لین آلدینه و ترجمه اون همونجور که قبلا هم گفتم توسط مستر عزیز و بازبینی و صفحه بندی ویراست اول اون توسط سایت منابع فارسی انجام شده. من سید مهدی این مقاله رو به حالت صوتی درآوردم. امیدوارم که لذت برده باشید. اگر اشکالی در اون میبینید، اگر انتقادی دارید حتما به من بگید، خوشحال میشم و دیگه صحبتی باقی نمیمونه. امیدوارم سلام و سلامت باشید. بدرود.